biết mỗi tụi mình khai bằng. Bakit nga ba sa buhay ko ikaw ay sumapit? Bawal kang mahalin ng isang tulad ko. Bawal kang tumuntong sa api kong mundo. Kahit sa isip lang, bawa sa akin ang sayo'y mamahal. Puso ko'y di malaya, bilanggo at bawal. Bawal sa akin ang iyong tingin, ang iyong ngiti, ang iyong pansin. Bawal din ang mga bituin ng iyong mata. Ang iyong kamay ay lahat na ang kapantay. Guni-guni nangangatal, isipin lang na ito'y bawal. Kung di mo hangad ang ako'y magkasala, ibalin ang tingin sa puso ng iba. Sige na, umalis ka na bago mo mapansin na ikaw ang siyang tanging mahal sa akin. Bawal sa akin ang iyong tingin, ang iyong ngiti, ang iyong pansin. Bawal din ang mga bituin ng iyong mata. Pantay, guni-guni, nangangatal, isipin lang na ito'y bawal. Bawal sa akin ang iyong tingin, ang iyong ngiti, ang iyong pansin. Bawal din ang mga bituin ng iyong mata, may luningning ang mahipo.